karıncası, böceği, neye varsa böyle, tavşan, tilki ne var böyle, hep zikri işitti böyle. Bütün bitkilerin zikrini duydu, bitkilerin zikri ne, bitkilerin böyle baktı. Onu gördüm ona bu şekilde. Ona peygamberlik verildi. Tabi orada biraz kaldı. Elinde bir asa vardı, değnek. Onu Şuayb Aleyhisselam vermişti ona. Kayınpeder yapmış. O da peygamber vermişti. Onu kalmış, peygamberlik kalmış böylece. O değnek Adem Aleyhisselam'dan kalma. Adamın içinden çıkarıp onu almış elinde. Yani çıkarıp değneği almıştım böyle. Şuayb onu Musa Aleyhisselam'a verdi. Böyle. Onu verdi. Sonra Mevlam buyurdu ki, ya Musa, turdağında. Elek nedir? Ya asay. Ettebki aleyha. İle asay bu şekilde. Bu asam ya Rabbi işte bu şekilde böylece. Yani burada asana koy bakayım yere. Yere koy asasını. Oldu ejderha. Yılan. Yürü bir yılan tabi. Saldırma başladı böyle. O yüzden korktu tabi. Vella müdbiren. Ayet-i kerime. Vella arkada döndü müdbiren. Arkada döndü böyle kaçtı böyle. Korktuğundan Mevlam buyurdu, ya Musa, benim huzurumda peygamber korkmaz ya böyle. Tut onu bakalım. Tut onu şimdi bakalım şimdi, ecdayı yapacağım böyle. Açmış ağzını yılan, ağzı Musa'yemde, Musa'yemde geliyor bu şeyle. Ne tutacak onu şimdi böylece? Hırkasını çıkardı, eline sardı, tutacak. Melek güldü. Ya Musa, Allah tut diyor. Ona güvenmedin de, hırkaya mı güveniyorsun? Altı hırkaya muhtemelen böyle. Tuttu yap, tuttu bu şeyin şey, boğazından. Yine asla oldu muhtemelen böyle. Neden böyle? Firavun'a karşı gösterecek, o kendi burada görsün ki o zaman korkmasın. Uzunlu biraz bu konu, biraz kısandı Ayşe Hanım muhtemelen. Sonra Musa Hanım tabii geldi. Kadın doğum yapmış. Sanki böyle ılık banyoda muhtemelen böyle. Hiç üşümedi Musa Bey'e deyip böyle. Orada onu aldı ondan sonra. Tabi geldiler. Mevlana buyurdu turdağında. Firavun'daki çağır bakalım. Kardeşin Harun'la beraber. Musa Aleyhisselam geldi şimdi şeye. Firavun'un sarayına geldi. Elinde alsa. Yanında kardeş Harun Aleyhisselam. Ondan bir yaş büyük Harun Aleyhisselam. Ondan önce doğmuştu o. Onunla beraber geldiler. Firavun tanıdı. Ya Musa sen nankörsün bak. Bismillah baktık, sen buradan kaçtın gittin bu şekilde böylece. Dedi ki, bana Rabbim peygamberlik verdi. Sizi davete geldim. Ya benden başka Rabb var mı dedi şimdi diye. Ben size Rabbinizim insanlara. Hatta Rabb-i hükümün âlâ. En büyük Rabb benim diyor böyle, haşa böyle. İşte ona yerlerin, göklerin, arşın, perşin, yaradığını tek Allah oldu diye cealiyor. Peki bir şeyin var mı elinde? Delilin, mucizen var mı bakalım bu şeyle? Asa yere koydu, asayı muhtemelen. Asa bir ejder oldu. Şuan doğru gördü, aman tut Musa. Kaçma başladılar. O zaman asa yere oradaymış. O iman etti o zaman böyle. Zaten Musa'yı seviyordu. Peygamber onu söyleyince, Allah'ın bir olduğunu, tevhid akidesini anlatınca, yeri göğüten Mevlam bir oldu anlatınca, yine peygamber onu söyleyince, Asiye, Allah bir de inandı. Musa'ya peygamber inandı bu şekilde. Orada böyle, iman etti. Ama Firavun bunu söylemedi. Yani böyle. İşte bunu kapatayım işte işte kısırdan. Sonra tabii zamanla Firavun bunu fark etti. Anamının böyle iman etti Musa Aleyhisselam'a. Mevlam buyuruyor, ve Firavun'a zil evtad geliyor ayet-i kerimede. Peri suresinde. Ve Firavun'a zil evtad. Kazıklara sahibi olan Firavun. Firavun'un bir işkence usulü vardı. Hem insanı öldürmek insanı birden bir hatırlayan böyle. Şehrin dışına dört tane kazı çakmış. Direkt yani böyle. Bunları oraya bağlardı. İki ayağını bir iki direğe. İki direğe böyle. Yüzü sırt üstü yatıyor. Karnı yukarıda. Orada aşağı mahkum orada. Güneş altında böyle. Öyle mahkum. Bakın kafirler melan bir hımız zalimun. Kafirler zalimdir. Zalim. Acımasın mı sana ben? Bakın şu an denen o kafir, o zalim. O kadar sevdiği işi asiyi bile